Dzisiaj niedziela, 26 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach mężczyzna oblał łatwopalną substancją i podpalił swoją rodzinę. Kilka osób trafiło do siemianowickiej oparzeniówki. Ukraińcy wybierają nowy parlament, ale z powodu walk z separatystami nie wszędzie uda się przeprowadzić wybory. Długo oczekiwaną stałą wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie będzie można oglądać już od wtorku. Trzy osoby są w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po tym, jak zostały oblane łatwopalną substancją i podpalone. Doszło do tego minionej nocy w Katowicach podczas imprezy rodzinnej. O szczegółach opowiada Jacek Pytel z katowickiej policji. W jednym z mieszkań przy ulicy Markiewki w Katowicach około 1 w nocy my otrzymaliśmy informację, że do Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafiły 4 osoby, 2 kobiety, 2 mężczyzn. Policjanci na miejscu ustalili, że 59-letni mężczyzna, który został od razu zatrzymany podczas spotkania rodzinnego, na którym był alkohol, stał nagle od stołu, wrócił po kilku minutach, trzymał w ręku butelkę, w której był płyn, zaczął wszystkich oblewać, wyjął zapalniczkę i podpalił. Życiu poparzonych osób nie zagraża na szczęście niebezpieczeństwo. Jedna z nich wyszła ze szpitala, wypisała się na własne żądanie. Mężczyzna, który oblał ich łatwopalną substancją w chwili, gdy to robił, był pijany. Teraz trzeźwieje w policyjnym areszcie. Ukraina głosuje. Przedterminowe wybory rozpoczęły się u naszych sąsiadów o godzinie 8, a lokale wyborcze czynne będą do 20 czasu ukraińskiego, czyli 19 naszego czasu. Jednak nie we wszystkich okręgach wyborczych uda się przeprowadzić głosowanie. Ukraińska komisja szacuje, że około 1,5 miliona osób nie będzie mogło wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu. Na Ukrainie jest reporter Trójki Ernest Zozuń. Przede wszystkim wyborów nie uda się przeprowadzić w wielu okręgach wyborczych w Donbasie. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, nawet nie zamierzano otwierać lokali wyborczych w 9 okręgach z 21 w regionie donieckim i 6 z 11 w regionie ługańskim. Na liście miejscowości, w których nie będzie głosowania i do których nawet nie wysłano kart, są oczywiście Donieck i Ługańsk, ale także Szachciarsk, Makiejewka, Krasnodon i Swierdłowsk. To regiony pod kontrolą separatystów. Ukraińskie władze obawiają się, że w innych okręgach, gdzie komisje wyborcze zorganizowano na terenie Donieczczyzny czy Ługańszczyzny, separatyści będą starali się ograniczyć dostęp ludzi do lokali, tak przez akcje siłowe, jak i przez zastraszanie. Zatem szacuje się, że tam frekwencja może być zdecydowanie niższa niż w innych regionach Ukrainy. No i oczywiście wybory nie odbędą się na Krymie. W związku z tym w Nowej Dumie zostanie 12 wolnych miejsc, które powinni zająć krymscy deputowani. Kijów, program trzeci, Ernest Zozuń. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pojechał rano do Donbasu, żeby przyjrzeć się, jak przebiegają wybory na terenach, gdzie cały czas trwają walki z separatystami. 1000 lat zawarte w 8 galeriach na powierzchni prawie pół hektara, czyli stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jeszcze dzisiaj i jutro oglądają ją goście m.in. z zagranicy, ale od wtorku wystawa będzie dostępna dla wszystkich. Są tam eksponaty, relacje i filmy. Związki obydwu narodów były bardzo silne przez wieki, przypomina dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Dariusz Stola. Żydzi przez wieki byli po pierwsze ludnością miejską, ponieważ nie mogli uprawiać roli, zajmowali się handlem, usługami, rzemiosłem, zajmowali się handlem zbożowym pomiędzy Polską w Polsce i pomiędzy Polską a Zachodem. A jak spojrzymy na koniec XIX, wiek XX, widzimy wielką rzeszę wybitnych naukowców, artystów, poetów, malarzy, kompozytorów. Przewodniczący Żydowskiego Instytutu Historycznego Piotr Wiślicki uważa, że ta wystawa może na dobre przewrócić żydowskie wątki do polskiej historii. To daje nie tylko nowe życie społeczności żydowskiej, która jest minimalna, ale to wprowadza nowy element życia wszystkim Polakom, którzy tu mieszkają, bo oni zaczynają poznawać kawał historii, którą im kazano zapomnieć. Powtórzmy, wystawa będzie dostępna dla każdego od wtorku. Otworzą ją wówczas prezydenci Polski i Izraela. Pierwsza wizyta w muzeum już za chwilę na antenie Trójki w audycji Znaki Zapytania. Rekord mrozu padł na Białorusi w nocy z piątku na sobotę. Najchłodniejszym miejscem kraju był Kliczew w obwodzie Mohylewskim na wschodzie, gdzie było minus 12,5 stopni Celsjusza. Poprzednio najniższą temperaturę dla 25 października zanotowano w Połocku na północy Białorusi w 76 roku, nieco ponad 11 stopni poniżej zera. Nad Białorusią utrzymuje się od kilku dni arktyczny antycyklon. W czwartek po raz pierwszy tej jesieni spadł w Mińsku śnieg. Jaka pogoda u nas, o tym już teraz kolejne informacje w samo południe.

Jack de mi cabeza, la luna más oscureció, la mar me hizo fresca, háblame niña con amor, mira que estoy en el fuego. Se va a morir un mancebo que no pido nada de bueno. Concha mía, concha mía, gente mi cabeza, la luna más oscureció. Me sorriso preto, háblame niña con amor, mira que estoy en el fuego, te va a morir un mancebo que no ha visto nada de bueno. To Kaja, Concha Mia, tradycyjna żydowska pieśń rodem z Półwyspu Iberyjskiego. A my właśnie o Żydów dziś pytamy, tyle że wcale nie o hiszpańskich. Kim są polscy Żydzi? Polscy Żydzi to są Żydzi, którzy żyli w Polsce. Już nie żyją. Żyją nadal, ale teraz jest ich mniej o wiele. Moja mama mi o tym opowiadała. Miała właśnie jedną z osób, którą znała, pochodzenia żydowskiego, która jak wybuchł stan wojenny, w te pędy z Francji przyleciała zobaczyć, co się dzieje w jej kraju. Tylko że ja bym jej nie nazwał polskim Żydem, tylko po prostu Polką. I to prawdziwą Polką i patriotką. Są polscy Żydzi obywatelami Polski, bo przecież kiedyś to była enklawa cała polskich Żydów. Że Hitler zniszczył to wszystko, no to tak jest jak jest. Jak być może Państwo wiedzą, już w najbliższy wtorek w centrum Warszawy otwarte zostanie Wielkie Muzeum Historii Żydów Polskich. W uroczystościach inauguracyjnych udział wezmą m.in. prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Izraela Reuven Rivlin. To właśnie głowy państw jako pierwsze oficjalnie zwiedzą ekspozycję muzeum, o którym już przed otwarciem głośno na całym świecie. A nam z trójkowym mikrofonem udało się tę ekspozycję odwiedzić jeszcze przed otwarciem, dlatego teraz zapraszam na unikatową dźwiękową wizytę, której przewodnikiem będzie Grzegorz Tomczewski. Znajdujemy się w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Rozpoczynamy podróż przez 1000 lat historii Żydów Polskich. Rozpoczynamy od takiej symbolicznej przestrzeni instalacji artystycznej lasu, która nawiązuje do legendy POLIN, która opowiada o przybyciu Żydów do Polski. POLIN to z jednej strony po hebrajsku tutaj odpoczniesz, a z drugiej strony nazwa Polski po hebrajsku. Na świecie żyje 14 milionów Żydów. Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Z tych 14 milionów, 9 milionów Żydów ma korzenie w Polsce. Stąd gdzieś ich dziadowie, pradziadowie czy prapradziadowie wyjechali. Pierwszym bohaterem naszej wystawy jest Ibrahim Jakub, który jako podróżnik hiszpański z Kordoby wyruszył w podróż po Europie i dotarł aż do kraju Mieszka. I to jest pierwszy moment, kiedy kraj Mieszka jest zaakcentowany i zapisany. Pierwszy światu o Polakach powiedział Żyd. Tak, dokładnie tak. Gdy spojrzymy na historię Polski, to po pierwsze nie możemy zrozumieć jej historii gospodarczej. Profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po prostu Żydzi przez całe wieki byli po pierwsze ludnością miejską, ponieważ nie mogli uprawiać roli, zajmowali się handlem, usługami, rzemiosłem. I na przykład nie zrozumiemy tego, że Polska była spichlerzem Europy, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę, że w znacznej mierze Żydzi zajmowali się handlem zbożowym pomiędzy Polską a Zachodem. Fragmenty ze statutu Bolesława Pobożnego, rok 1264. Gdziekolwiek Żyd będzie przechodził przez nasze państwo, nikt nie będzie mu stawiał przeszkód. Jeśli będzie wiózł towary, powinny za to przypaść cła takie, jakie płaciłby każdy mieszkaniec. Wychodzimy z galerii średniowiecznej, a tutaj jest coś fantastycznego, a mianowicie udało nam się w takiej interaktywności uzyskać tłumaczenie macew, nagrobków żydowskich. Tak naprawdę mało co zostało. Co trzeba zrobić? Trzeba potrzeć. Palcem po ekranie. Fotaż, tak, dokładnie tak. A potem kliknąć i już mamy tłumaczenie takiej macewy. I na przykład dowiadujemy się, że Hain, syn, zmarł 15 miesiąca Tewet 5007 roku, czyli 25 grudnia 1926 roku. I tutaj mamy całe tłumaczenie. Akurat to jest macewa z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu. Co zostało po Żydach? Cmentarze, Holokaust, Marsz Żywych, obozy koncentracyjne, getta, porzucone mienia. Została praktycznie tylko śmierć. Ja uważam, że myśmy byli winni tym, którzy zginęli. I jesteśmy winni tym następnym pokoleniom, żeby pokazać, że to nie jest tylko, że to jest część wspólnej historii. Tutaj, w tym okresie, XVI-XVII wiek, prezentujemy monumentalny 42-metrowy model Krakowa i Kazimierza. Dlaczego raj dla Żydów? Czemu Paradiso Judorum? Przede wszystkim tolerancja, ale też to, że właśnie król powierzył na przykład Kazimierz. I te relacje z królestwem i potem z magnatami, o których opowiadamy tutaj na końcu tej galerii Paradiso Judorum, czyli możliwość funkcjonowania w tym społeczeństwie, ale też odnajdywania się jakby funkcjonowania w jakiejś konkretnej roli. To jest fantastyczna historia. Po prostu historia polskich Żydów jest wrośnięta w naszą historię, ona jest też w prywatnych opowieściach. Natomiast to muzeum pozwala ją włączyć w taką ogólną opowieść stworzoną przez naukowców i bardzo ładnie pokazaną. To jest to galeria Miasteczko. W tym momencie znajdujemy się właśnie w takim małym miasteczku. Wchodzimy na rynek, możemy wejść do karczmy, możemy wejść do domu. Mamy też kościół, co jest wyjątkowe w kontekście muzeum żydowskiego, jednak nie mamy cmentarz, bez którego Żydzi nie mogą też funkcjonować. Bez wątpienia największe wrażenie na osobach, które miałem okazję oprowadzać do tej pory, począwszy od wielkiego księcia Luksemburga przez inne ważne postaci, robi drewniana synagoga z XVII wieku, którą żeśmy bardzo pieczołowicie odtworzyli dokładnie tak, jak była, bo zachowała się dokumentacja. I ta synagoga po prostu stoi u nas w muzeum i ja to nazywam efektem, bo jak wchodzę tam z gośćmi, właśnie nie słyszę wow, tylko słyszę coś takiego... Jest piękna. Ale proszę zobaczyć na to zdjęcie, które przedstawia synagogę z gwoździa. Ten dom też jest tutaj blisko, więc te proporcje są też zachowane. Ten kościół też był blisko. To wszystko funkcjonowało bardzo, bardzo blisko siebie. Żydzi i Polacy. Nie zabrakło na naszej wystawie też dworca. Szczególnie w XIX wieku jest to bardzo ważne, bo pokazujemy rozwój kolei w Polsce za sprawą Żydów, ale także dzięki kolei mobilność tych ludzi i właśnie rozwój to wkraczanie w nowoczesność. Udział i wkład finansistów żydowskich. Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum, ocalały z Holokaustu. Takich jak Epstein, jak Bloch, jak Cronenberg, niektórzy z nich zresztą przechodzili na inną wiarę, ale niemniej byli oni na pewno pochodzenia żydowskiego, urodzili się jako Żydzi, a finansowali potem kolejnictwo w Polsce. A teraz weszliśmy w przestrzeń żydowskiej Łodzi. Opowiadamy o pałacu i fabryce poznańskiego, Izraela Poznańskiego, ale też pokazujemy bałuty, czy drugą stronę, gdzie ci sami Żydzi, robotnicy, pracowali dla Żydów i dla Polaków. Więc pokazujemy dwa światy. To tuż były te centra kulturalne, społeczne, polityczne, ekonomiczne, centra żydowskie. Stąd był eksport, jeżeli tak mogę napisać, całej tej kultury praktycznie na świecie. W związku z tym o tym trzeba mówić, tym bardziej, że to była wspólna nasza historia ludzi mieszkających w Polsce, Żydów i Polaków. Na wystawie nie zapominamy i nie kryjemy różnych momentów. Wiadomo, nigdy nie było tak, że był tylko rajd dla Żydów. Były też momenty negatywne. To trzeba wszystko pokazać. Oczywiście tak jak bardzo trudny okres międzywojenny. Dramatyczny okres wojenny, czyli Holokaust. Bardzo trudny okres powojenny. Ci, którzy zaczęli działać w nowym systemie i ci, którzy zaczęli działać w urzędach bezpieczeństwa, ale również ci, którzy emigrowali, ci, którzy przeżyli pogromy. To jest tak skomplikowana historia dwóch narodów, ale o tym trzeba mówić. Tylko wtedy, kiedy o tym się mówi, można, że tak powiem, pokazać tą historię. I tylko wtedy, kiedy zadaje się trudne pytania. Każdy ocenia samodzielnie. Jesteśmy na typowej żydowskiej ulicy. Mamy przed sobą szyldy różnych żydowskich sklepów. Wymachują przez okna postacie. Mamy kino, mamy symboliczną przestrzeń kawiarni na Tłumackiej 13, ale z drugiej strony mamy taką listę ugrupowań żydowskich w Polsce ze słupa ogłoszeniowego z 27 roku i także koło żydowskie w Sejmie. 10 partii i 34 posłów. Reprezentacja była spora. I mamy plakaty właśnie wyborcze. A tu od świni, która kupuje u Żyda ulotka obozu narodowo-radykalnego wzywająca do bojkotu ekonomicznego Żydów. Właśnie weszliśmy do Galerii Zagłada, która zaczyna się od takiej symbolicznego przedstawienia degradacji, cierpienia, upokarzenia w postaci właśnie znakowania pracy przymusowej, separacji i kończy się na takiej ścianie, gdzie mamy reprint zdjęcia budujących mur getta warszawskiego z listą około 600 gett, które funkcjonowały na ziemiach polskich. Miejsc zagłady autentycznych niestety mamy aż za dużo, żebyśmy mieli budować muzeum zagłady. Naszym zamysłem było, że to ma być muzeum o życiu, o twórczości, o rozwoju, o istnieniu, o funkcjonowaniu Żydów w ciągu niemal 1000 lat. Oczywiście nie można tutaj uniknąć. Jednym z tych rozdziałów była zagłada, dlatego zagładzie jest poświęcona jedna, jak my to nazywamy, z galerii, bo muzeum składa się z 8 galerii, a galeria to jest odpowiednik jakiegoś okresu historycznego. W tym momencie przechodzimy z jednej części getta do drugiej. Dochodzimy na środek tej kładki i obserwujemy ulicę Aryjską. Z tej perspektywy naszej w tym momencie idylliczną. A z drugiej strony mamy topograficznie układ ulic. Które doprowadzają nas do Umschlagplatzu, czyli miejsca deportacji, już bezpośrednio do obozów zagłady, w gruncie rzeczy do Treblinki. Jesteśmy w centrum, teraz siedzimy tutaj, w muzeum, które jest w centrum największej dzielnicy żydowskiej na świecie przed I wojną światową, vis-a-vis pomnika getta. Tam jest śmierć, tu jest życie. I to chcemy wszystkim pokazać. Kończymy tą podróż po tysiącletniej historii galerią powojenną, która jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Opokazujemy upamiętnienie, Centralny Komitet Żydów Polskich, okres stalinizmu, a następnie przechodzimy do okresu marca 68 roku. Tak przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opacznie nieraz pojmowane hasło walki z sionizmem. Towarzysz Wiesław nadaje z szarych szczekaczek na ścianie. Dokładnie. A tutaj mamy historię tych, którzy wyjeżdżali właśnie w tych latach. Co ważne, ta galeria nie kończy się w marcu 68 roku, bo znowu można powiedzieć, że wszyscy wyjechali, znowu nie ma Żydów. Ale to nieprawda. To jest nieprawda. Mamy tutaj taki znowu kolejną oś czasu, gdzie portretujemy to, co się zdarzyło od lat właśnie od 68 aż do 89. Na tym nie koniec. Dalej wystawa opowiada o historii za pośrednictwem w zasadzie dzisiaj żyjących Żydów. Jak oni postrzegają Polskę, jak oni funkcjonują dzisiaj w Polsce, co oni myślą o Polsce. I to jest tak naprawdę koniec, Ale proszę pamiętać też, jakby ta część tej galerii po wojnie jest tak skonstruowana, że tak naprawdę możemy codziennie dodawać treść. Czyli to jest Muzeum Historii Żydów Polskich, którego ekspozycja kończy się dzisiaj współczesnością. Tak. I czeka na przyszłość. I czeka na przyszłość, tak. Przypomnę, uroczyste otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich już we wtorek, a za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, kim są i co myślą współcześni polscy Żydzi. Tymczasem Państwo piszą w tej sprawie, na przykład na naszej stronie facebook.com/znaki-zapytania można przeczytać, że polscy Żydzi są tacy jak inni, często wręcz nie wiedzą o swoim pochodzeniu. Najważniejsze to nie dyskryminować ich i tej kultury czy religii. Czekam na kolejne listy od Państwa. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl albo na przykład wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy m.in. o to, kim są polscy Żydzi. A ze mną w studiu gość, pan dr Michał Bilewicz, psycholog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Da się stworzyć w miarę jednolity portret polskiego Żyda? To jest bardzo trudne pytanie, bo można stworzyć portret Żyda historycznego, Żydów, którzy zamieszkiwali Polskę przez 1000 lat. I ta historia w zasadzie się kończy w czasie II wojny światowej, ale jest jakaś taka mała odnoga, która istnieje do dzisiaj, czyli dzisiejsza społeczność żydowska w Polsce. Więc można coś pewnie powiedzieć o tym, jacy są dzisiaj polscy Żydzi. I tego właśnie dotyczyły badania, które prowadziliśmy. Pierwsze ilościowe badania tożsamości Żydów polskich, ale społeczności żydowskiej w Polsce. Pytali państwo Żydów o to, za kogo się uważają. Pytaliśmy Żydów, za kogo się uważają, co jest dla nich ważne w tożsamości żydowskiej, wokół czego się ta tożsamość koncentruje. Wiemy dobrze, że w różnych częściach świata to są różne sprawy. Dla Żydów w Izraelu oczywiście najważniejszy jest konflikt bliskowschodni i to jest coś, co definiuje ich jako Żydów. Dla Żydów amerykańskich to jest w dużej mierze kwestia antysemityzmu, podobnie w Europie Zachodniej. No są oczywiście grupy religijne, dla których to religia jest tym, co definiuje żydostwo. W ogóle w Stanach Zjednoczonych przecież Żydzi uchodzą za grupę religijną. Oni nie definiują się jako grupa narodowa czy etniczna, tylko to jest po prostu wyznanie. W Polsce to nie jest takie proste. W Polsce okazuje się, że wśród Żydów mamy zarówno osoby religijne, jak i osoby całkowicie świeckie. I tym, co zdaje się ich najbardziej łączyć, jest właśnie po pierwsze wyczulenie na kwestię antysemityzmu. To znaczy takie doświadczenie, że no, żyją wśród ludzi, wśród których są też tacy, którzy nie lubią ich właśnie dlatego, że są Żydami. I kwestia bycia dziećmi, wnukami osób, które przeżyły Holokaust, albo rodzinami osób, które zginęły w Holokauście. Czyli takie poczucie, że to, co decyduje o tym, że jesteśmy Żydami, to, że właśnie jesteśmy w takiej, taką mamy historię za sobą. Czyli twarz polskiego Żyda, upraszczając, to jest bardziej twarz więźnia obozu zagłady w Pasiaku niż twarz pejsatego hałaciarza i bardziej, no właśnie, twarz kogo nielubianego, no. Twarz komunisty, funkcjonariusza no właśnie, Urzędu Bezpieczeństwa z czasów powojennych? Nie chciałbym na to tak patrzeć, że to jest twarz. Znaczy, to jest to, co sami Żydzi uważają za jakoś najważniejsze. Czyli to, że jakby definiują swoją tożsamość trochę przez to, jak sami są postrzegani przez większość polską etniczną. I to jest na przykład ważniejsze niż choćby, nie wiem, kuchnia żydowska, czy język jidysz, czy język hebrajski, którym bardzo niewielu polskich Żydów dzisiaj mówi. To znaczy, nie znają, znaczy języki żydowskie już nie funkcjonują, polski Żyd mówi po polsku i to jest najważniejszy język. Podobnie z religią. Oczywiście zdarzyło się wiele bardzo spektakularnych powrotów do judaizmu. Często osób, które w ogóle nie wiedzą o swoich żydowskich korzeniach. To często są nawet konwersje ludzi, którzy wcześniej byli chrześcijanami, katolikami i postanawiają, no, zostać Żydami w sensie religijnym. Ale to jest jednak mniejszościowe zjawisko, przynajmniej tak pokazuje pokazują nasze badania. Dla większości osób bycie Żydem to jest po prostu kwestia właśnie jakaś taka bardziej kulturowa, czy jakieś doświadczenie właśnie bycia ofiarą antysemityzmu, bycia ofiarą Holokaustu, znaczy potomkiem ofiar Holokaustu, bardziej niż jakieś kwestie religijne. Ale z tego, co pan mówi, wynikałoby, że polski Żyd patrzy na siebie, na to, kim jest, trochę albo zdecydowanie przez pryzmat tego, jak patrzą na niego nie Żydzi. Myślę, że tak jest trochę z nami wszystkimi, ale najbardziej tak jest oczywiście ze wszystkimi grupami mniejszościowymi. To znaczy, jak popatrzymy na to, jak wygląda tożsamość różnych grup mniejszościowych na całym świecie, to widzimy, że ona w dużej mierze jest zbudowana przez to, jak te grupy są postrzegane przez większość. Już Jean-Paul Sartre mówił kiedyś, że Żydem jest ten, kogo inni uważają za Żyda. A kogo Polacy uważają za Żyda i jak Żyda widzą? No tutaj z kolei badania, które robiliśmy na próbach ogólnopolskich, próbach dorosłych Polaków, pokazują, że Polacy no nie do końca wiedzą, kto jest w Polsce Żydem. Nie znamy Żydów. Nie znamy Żydów, tego kontaktu jest stosunkowo mało, natomiast często pojawiają się jakieś takie zupełnie absurdalne odpowiedzi, gdy pytaliśmy badanych, ilu Żydów mieszka w Polsce, to duża część Polaków twierdzi, że to jest nie milion albo kilkaset tysięcy. Chociaż wiemy, że społeczności żydowskie są trudne do policzenia, ale no to jest nie wiem, 5 do 10 tysięcy. No już najbardziej takie optymistyczne szacunki mogłyby wskazywać jakieś 20-30 tysięcy, ale że kilkaset tysięcy jest absolutnie niemożliwe. No więc okazuje się, że jest dużo osób, które przeszacowują liczbę Żydów, bo mają tendencję do takiego myślenia, że każdy mój wróg jest Żydem. Jeżeli nie lubię kogoś, to ten ktoś w moich oczach staje się Żydem. Jeżeli kibicuję UKS-owi, a nie lubię Widzewa, to ten Widzew to są Żydzi, tak? Jeżeli, i odwrotnie. I odwrotnie. Jeżeli nie lubię jakiegoś polityka, co szczególnie ofiarą tego podała Unia Wolności swego czasu, jeżeli wydaje mi się on bardzo inteligencki i posiada jakieś cechy, które są bliskie stereotypowi Żyda, no to pewnie myślę, że taki Jacek Kuroń, to pewnie on jest Żydem, chociaż pochodzi z całkowicie etnicznie polskiej rodziny. A kim są naprawdę polscy Żydzi? Czy oni występują we wszystkich warstwach polskiego społeczeństwa, we wszystkich jego częściach? Czy to są rzeczywiście intelektualiści, finansiści, czy też robotnicy, rolnicy? Finansiści nie w tak dużym stopniu, jakby to wynikało z tego stereotypu. Myślę, że wśród polskich takich elit biznesu czy elit menedżerskich Żydów wcale nie ma tak wielu. Jest faktycznie tak, że Żydzi polscy są dobrze wykształceni, są grupą wysoko wykształconą. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale w naszych badaniach zdecydowanie przeważały osoby, które mają wyższe wykształcenie. Zatem lepiej, że statystyczny polski Żyd jest lepiej wykształcony niż statystyczny Polak, znaczy Polak nie będący Żydem. I to jest coś, co wyróżnia tą społeczność. To też ma swoje historyczne przyczyny, różne. Po pierwsze takie, że od dawna w Polsce Żydzi pisali, to była kultura pisma. Żyd, który był nawet bardzo biedny i wykonywał bardzo proste jakieś zawody, posiadał umiejętność czytania to, czytania modlitewnika w synagodze. Więc tu nie było analfabetyzmu. To jest pierwszy taki czynnik, który podał, że po tych wielu pokoleniach no to jednak łatwiej było takim osobom zdobywać oczywiście wykształcenie. Po drugie, to jest bardzo duża kultura właśnie uczenia się. Do tego zawsze przywiązywano w żydowskich rodzinach bardzo dużą uwagę. To kiedyś było oczywiście religijne uczenie się. I największy prestiż społeczny właśnie nie mieli wcale bogaci ludzie, nie mieli zaradni mieszkańcy małych miasteczek, ale ci, którzy byli najzdolniejsi i studiowali. Tak? I to zaowocowało tym, że potem w ramach procesów takiego zeświadczenia i jakiejś asymilacji, ten jeden element pozostawał. Trzeba się uczyć. To już nie była nauka religijna, tylko nauka świecka, ale to pozostawało. No i ostatnia tego przyczyna jest taka, że bardzo specyficzne osoby przeżyły II wojnę światową. Te osoby też, no, żeby przeżyć w takich warunkach, to można powiedzieć, że to nawet ma cechy pewnego takiego doboru ewolucyjnego, także że te osoby, które przeżyły wtedy, no to były osoby, które faktycznie były najbardziej sprytne, zaradne i o bardzo wysokich kompetencjach, które rzeczywiście często potem też zdobywały wykształcenie i odegrały jakąś rolę w takim życiu publicznym nawet często. To, więc to jest pewna historia, która doprowadziła do tego, że polscy Żydzi tacy są dzisiaj, jacy są, tak? Że faktycznie spotkamy wielu Żydów, nie wiem, w redakcjach gazet, na uniwersytetach i może to tworzyć takie wrażenie, że to jest jakiś naród, który ma do tego pewną skłonność, a tak nie jest. No, po prostu były procesy historyczne, które doprowadziły do tej sytuacji i myślę, że gdyby wziąć, nie wiem, polskich Białorusinów na przykład, albo mieszkańców Łowicza i przez ileś tam pokoleń poddać im takim właśnie oddziaływaniom, doprowadzić do tego typu selekcji i tak dalej, to efekt byłby taki, że we wszystkich polskich gazetach, na wszystkich polskich uniwersytetach byśmy mieli mieszkańców Łowicza wyłącznie. A jaki jest stosunek polskich Żydów do Polski? Czy oni siebie nazywają polskimi Żydami, czy nazywają się Polakami? Tu jest bardzo różnie z tym. To znaczy mamy osoby, które uważają, że są polskimi Żydami. Mamy takie osoby, które mówią o sobie, jesteśmy Polakami pochodzenia żydowskiego. Zresztą jest trochę też tak, że w Polsce bardzo rzadko ktoś mówi, na przykład, jest Polakiem pochodzenia niemieckiego. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś minimalne pochodzenie żydowskie, to przedstawia się to jako coś ważnego, o tym trzeba mówić, to jest jakaś kwestia. Więc tak jakby wyglądało na to, że nie można być tak do końca Polakiem i Żydem, że te rzeczy są jakoś tam wykluczające się. Dla większości polskich Żydów one nie są wykluczające i większość polskich Żydów uważa, że tak wynikało z naszych badań przynajmniej, że to jest coś, co da się łączyć. Można być jednocześnie Polakiem i Żydem, można być właśnie polskim Żydem, żydowskim Polakiem, Polakiem pochodzenia żydowskiego, Polakiem wyznania mojżeszowego, czyli wtedy jest to tylko religia żydowska, a można być też po prostu Żydem mieszkającym w Polsce i takie osoby również w Polsce mieszkają, osoby, które czują się Żydami, które czasami nawet posiadają izraelskie obywatelstwo, ale jednak mieszkają w Polsce, tutaj żyją, więc połączenie tych dwóch kategorii może być bardzo wiele. A jak postrzegają Polskę jako właśnie miejsce do życia? Czy to jest dobre miejsce do życia dla Żyda? Znaczy jest różnie. Znaczy faktycznie polscy Żydzi są, jak już wspominałem o tym, wyczuleni dosyć na kwestię antysemityzmu w Polsce i tych doświadczeń jednak mają całkiem sporo w swoim codziennym takim codziennym doświadczeniu. Jadąc tramwajem, autobusem, słyszeli jakieś odzywki i pewnie Polacy, nie będący Żydami, którzy by coś takiego usłyszeli, to by jakoś przeszło, znaczy jakoś by zapomnieli o tym dosyć szybko. Mniejszości, które są narażone na takie różne akty mowy nienawiści, zapamiętują to. Dużo lepiej zapamiętują i to jest taka reakcja, która jest taką trochę małą reakcją traumatyczną. To znaczy na początku pojawiają się jakieś bardzo silne emocje i później powoduje to takie zgeneralizowane przekonanie, że my tak naprawdę nie jesteśmy tutaj u siebie, oni nas nie lubią. Chociaż rzeczywiście to jest trochę irracjonalne, bo słyszeliśmy to tylko od jednej osoby, prawda? Słyszeliśmy jakiegoś jednego idiotę w autobusie, który powiedział coś antysemickiego, ale to potrafi zmienić nasze przekonanie na temat całego środowiska, w którym funkcjonujemy. Ostatnie pytanie, to może być trochę prośba o wróżenie z fusów, ale co musi się stać, żeby Żydzi poczuli, nie powiem masowo, bo nie ma ich tylu, ale że są tu chciani, że są tu dobrze widziani i żeby Polacy ich poznali? Znaczy, po pierwsze już wiele dobrego się dzieje w tym momencie. Znaczy zarówno różne działania Polaków nie będących Żydami, troska o miejsca pamięci, troska o cmentarze, o synagogi. Jest dużo młodzieży, która jest bardzo zainteresowana sprawami żydowskimi. Na uniwersytetach powstają wydziały judaistyki. Ludzie zajmują, uczą się języka jidysz, języka hebrajskiego. Są festiwale kultury żydowskiej. To wszystko powoduje, że tworzy się taki klimat, że jest to coś ciekawego i że nastawienie Polaków do tego tematu jest raczej życzliwe. Wręcz mówi się o modzie na żydowskim. No właśnie. Z drugiej strony to może przejść pewną granicę, w której to się robi trochę tak właśnie modą na coś bardzo egzotycznego i w tym też widzę pewne ryzyko, że to nie, przeciwieństwem antysemityzmu nie jest filosemityzm. Przeciwieństwem antysemityzmu jest normalność. Jest sytuacja, w której bycie Żydem jest tak samo jak właśnie bycie Niemcem, czy Białorusinem, czy kimkolwiek innym, nie stanowi przeszkody do bycia dobrym Polakiem. Stanowi po prostu jakiś element swojej rodzinnej spuścizny, ale nie jest czymś ekscytującym i wartym jakiejś szczególnej fascynacji. Na pewno przeszkodę we wzajemnym poznaniu się stanowi brak wiedzy. We wtorek otwarte zostanie Muzeum Historii Żydów Polskich. Może ono pomoże trochę tej wiedzy nabyć. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Znaków Zapytania. Zayn im Refi vehegyoin libi fonecha adaynoi tzuri vegoyahay ihu lirat zayn im Refi vehegyoin libi fonecha adaynoi tzuri vegoyahay. Bring me olive oil crushed for His Majesty. To shine a warmth known into eternity. This is eternal decree. We'll dance like flames, for there's no gravity. Now I'm just a candle trying to stay lit in this windy night. Oh. Got to crush my fantasies of how this life is supposed to be, supposed to be, supposed to crush my fantasy, my fantasy, fantasies, fantasy, fantasies of how this life is supposed to be, supposed to be, supposed to bring my broken heart to an invisible king. With the hope one day you might answer me. So I pray, don't you abandon me, abandon me. Your silence kills me. I wouldn't have it any other way. Is it wrong to think you might speak to me? You might speak, would it be words? And what would you say? What would you say? What would you say? Oh, it's so heavy. It's so heavy. It's so heavy. A heavy price to pay. Your silence. To są znaki zapytania w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś pytamy między innymi o to, kim są polscy Żydzi. Państwo nadsyłają odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję za te odpowiedzi. Choć przyznam, że zaskakująco dużo jest takich jak ta, co ciekawe, niepodpisana. Cytuję, choć nie bez dużej wątpliwości, czy powinienem. Polscy Żydzi, zbrodniarze z UB, Żydy, cisza. Co państwo na to? Proszę pisać, może niekoniecznie w takim tonie, na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Można też odpowiadać na kolejne nasze dzisiejsze pytania. Teraz właśnie zmieniamy temat. Dziś w nocy mieliśmy zmianę czasu. Jak to niektórzy mówią, dostaliśmy w prezencie godzinę. No, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach każda godzina jest na wagę złota. Czasem marzyłoby się chyba, żeby jakoś ją wydłużyć, zwolnić. Tylko czy to możliwe? Sprawdzamy to i pytamy. Kiedy czas jest wolny? No jak się, no wolny, no nie wiem, o co chodzi. No jak się odpoczywa, leży się na łóżku, nic nie robi. Wtedy, kiedy robimy to, co chcemy. Wolny jest, jak się na coś czeka długo. Kiedy się jest na emeryturze. To jest wtedy wolny i pełno jest czasu. Jeśli nie pędzi, to jest wolny. Co zrobić, żeby nie pędził, żeby go zwolnić? Trochę nad sobą popracować. Dostrzec to, że można niektóre rzeczy robić wolniej i trochę wolnego czasu wygospodarować. Czyli jak coś się robi wolniej, to czas wolniej płynie. I wolniej, i szybciej. A ze mną pan Jan Stradowski, szef działu nauki magazynu Focus. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubi pan wolny czas? Wolny czas to takie dosyć dziwne pojęcie. Ja mam trójkę dzieci, synów w wieku szkolnym. Nie za bardzo wiem, co to jest wolny czas. Mój czas jest z reguły bardzo szybki, szybko mija. Subiektywnie oczywiście. Przydałoby się go zwolnić? To jest pytanie, które ma dwie odpowiedzi, filozoficzną i naukową. Filozoficzna odpowiedź jest taka oczywiście, że możemy zwolnić swój czas, ponieważ subiektywnie odczuwamy go równie. I to jest psychologiczny zupełnie mechanizm, który powoduje, że czas faktycznie czasami zwalnia. Dla naszego mózgu czas jest względny o tyle, że możemy równie odbierać jego upływ. Jest takie zjawisko psychologiczne, znane chociażby tym, którzy są gdzieś na spacerze w nowym miejscu, albo idą w miejsce, którego wcześniej nie znali. Wydaje nam się, że droga do tego miejsca zajmuje więcej czasu niż droga powrotna, mimo że idziemy tą samą trasą. I to jest zjawisko czysto psychologiczne. Ono wynika z tego, że my mamy pewne nierealne oczekiwania wobec tego, jak szybko dojdziemy na miejsce. I potem, kiedy wracamy tą samą trasą, to się okazuje, że z powrotem ta droga jest szybsza, bo już nie mamy takich oczekiwań. Prędkość i odległość była ta sama, ale dla nas czas płynął faktycznie inaczej. To jest złudzenie, ale można też całkiem realnie czas zwolnić. Realne zwolnienie czasu jest możliwe i wynika to z teorii zmienności Einsteina, która nam pokazuje, że w zależności od tego, czy obiekt porusza się, czy też nie, czas płynie dla niego inaczej. W naszym codziennym życiu to są naprawdę niezauważalne, czy nie do zarejestrowania sprawy, ponieważ nasze szybkości, z którymi my się poruszamy jako ludzie, czy też w pojazdach, w samolotach na przykład, są na tyle nieduże, że te różnice w upływie czasu są niezauważalne. To są ułamki, ułamki, ułamki sekund. Natomiast, kiedy wchodzimy w świat cząstek elementarnych, czy na skalę kosmiczną zaczynamy się przesuwać, wtedy to są znaczące efekty. Cząstka elementarna potrafi się poruszać z ogromną prędkością, na przykład fotony. Jak sama nazwa wskazuje, światło porusza się z prędkością światła. Fizycy wychodzą z takiego założenia, które zresztą jest potwierdzone przez praktykę, że dla fotonu, który porusza się z prędkością światła, właściwie czas stoi w miejscu. Jest takie fajne porównanie, że tak naprawdę każdy z nas, czy każdy obiekt we wszechświecie porusza się cały czas z prędkością równą prędkości światła. To nieźle pędzimy, siedząc na tych krzesłach. No tak, my nieźle pędzimy, tylko że we wszystkich czterech wymiarach jednocześnie. Trzy wymiary przestrzenne i czwarty wymiar to czas. Jeżeli my teraz siedzimy, nie ruszamy się, to znaczy, że nie poruszamy się w trzech wymiarach, ale w czwartym wymiarze czasowym poruszamy się do przodu z prędkością światła. Suma tych prędkości musi być taka jak prędkość światła. Teraz jeżeli zaczniemy się poruszać w trzech wymiarach, to nasza prędkość w wymiarze czwartym, czyli prędkość poruszania się w czasie, zacznie spadać. Możemy sobie wyobrazić takie sytuacje, na przykład jak kosmonauta, czy też astronauta, jak teraz się już bardziej modnie mówi, wsiadający do rakiety kosmicznej. I ta rakieta zaczyna się rozpędzać. W tym momencie mamy rakiety, które poruszają się dosyć wolno, ale są już technologie, które mogłyby pozwolić na docelowe osiągnięcie może nie prędkości światła, ale na przykład połowy prędkości światła albo dwóch trzecich prędkości światła, więc już takich całkiem sporych. Jeżeli teraz byśmy wsadzili astronautę na taką rakietę, puścili go w kosmos, w taką trasę, która by prowadziła z powrotem na Ziemię, na przykład leciałby 10 lat i wrócił tu do nas, to on, poruszając się szybko w trzech wymiarach, bardzo szybko, zwolniłby swoją podróż w czasie i byłby relatywnie, a także w sumie obiektywnie, młodszy niż na przykład gdyby miał brata bliźniaka, młodszy niż brat bliźniak, który zostałby na Ziemi. Jeżeli mamy 10 lat lotu rakietą, rakieta porusza się z prędkością 90% prędkości światła, no, bardzo dużą, na razie nieosiągalną, to po tych 10 latach bracia bliźniacy, którzy jeden by został na Ziemi, a drugi by poleciał, mieliby 14 lat różnicy, jeżeli chodzi o wiek. Jest jeszcze jedna taka sytuacja, w której czas płynie wolniej, to też wynika z teorii Einsteina, mianowicie grawitacja spowalnia czas. Wiemy, że grawitacja zakrzywia czasoprzestrzeń, jak to się mówi. Czas płynie troszkę inaczej na poziomie morza, a troszkę inaczej na wysokim szczycie, na przykład na Rysach czy na Mount Everestie. W górach czas płynie szybciej. W górach jesteśmy dalej od środka Ziemi, więc grawitacja jest trochę słabsza. Nad morzem jesteśmy bliżej tego środka Ziemi, więc bliżej tej masy, która nas przyciąga i tamten czas płynie troszkę wolniej. Natomiast myślę, że każdy, kto jest na wakacjach, czy to nad morzem, czy w górach, to dla niego czas płynie zdecydowanie za szybko i to jest ten subiektywny pomiar czasu przez nasz mózg. Kiedy mamy urlop, czas jest zawsze szybszy, kiedy jesteśmy w pracy, najczęściej jednak się czas strasznie wlecza. To, co dobre, szybko się kończy, to jedno z najważniejszych praw, może nie fizyki, ale życia. Niemniej, mówiliśmy o tych super szybkich rakietach, których jeszcze nie mamy, ale to wcale nie musi być rakieta. Kiedy jedziemy na rowerze albo biegniemy, to też czas płynie wokół nas wolniej, chociaż tego nie zauważamy, bo tylko odrobinę wolniej, prawda? No tak, też te różnice czasu występują, natomiast to są to tak drobne ułamki sekund, że to jest w ogóle nie do zmierzenia żadnym zegarkiem, który mamy pod ręką, ani tym bardziej do zmierzenia za pomocą naszego umysłu. Teraz już zupełnie inaczej rozumiem takie twierdzenie, że bieganie odmładza. Im więcej biegam, tym wolniej obok mnie płynie czas, tym jestem młodszy. Może o te tysięczne części sekundy, ale zawsze. Ja myślę, że nawet wytrawni biegacze, którzy codziennie pokonują dystanse wielu kilometrów, byliby w stanie się odmłodzić może jakąś sekundę w ciągu całego życia, gdyby się bardzo postarali. Natomiast bieganie niewątpliwie robi inne ważne rzeczy z naszym organizmem. Pobudza krążenie krwi, zwiększa ogólną wydolność naszego ciała. To jest ważna nauka, że jednak bieganie odmładza nas nie w sensie może takim właśnie czysto fizycznym, ale na pewno nas odmładza biologicznie. Jeżeli tylko ktoś nie ma przeciwwskazań do takiego sportu, to zachęcam. Tak czy inaczej, bieganie to nie strata czasu, wręcz przeciwnie, można zyskać nawet sekundę w ciągu życia. Zwłaszcza jeżeli się goni autobus, który ma za sekundę odjechać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nie ma żalu i litości. świętości podły nas goni czas. Coraz prędzej czasie pozwól żyć. Proszę wolniej, czasie wolniej, proszę wolniej. O, jak dobrze jest przez chwilę. Wolno nam teraz, czas na relaks. A nas czas niestety goni, nieuchronnie zbliża się koniec audycji, ostatnie minuty. Tymczasem pani Agnieszka cytuje fragment z ulubionej książki. Człowiek wolny panuje nad czasem. Człowiek, który ma władzę nad przestrzenią, jest po prostu potężny. W mieście wymykają się nam minuty, godziny, lata. Płyną rany krwawiącego czasu. W chacie czas się uspokaja. Kładzie się u naszych stóp. A inny słuchacz lub słuchaczka jeszcze na temat polskich Żydów. Polska jest uboższa bez kultury żydowskiej i potencjału intelektualnego Żydów. Szkoda. Wracając jeszcze do czasu, gdyby ktoś z Państwa nie do końca zrozumiał, o co chodzi z tym fizycznym całkiem zwalnianiem czasu, niech zajrzy na naszą stronę facebook.com/znaki-zapytania. Tam znajdzie film, w którym wszystko jest dokładnie i wydaje mi się przystępnie wyłożone. No dobrze, ale właśnie, czas nas goni i zmusza do tego, by zadać ostatnie dziś pytanie. Czy sroki to złodziejki? A czy zależy, jeżeli chodzi o ptaszyska, to tak. Zdarza się. Para srok mieszka naprzeciwko mojego okna, więc czasami jestem świadkiem, że one podkradają kotom jedzenie. No, kradną czyjeś rzeczy, błyskotki wszystkie. Tak? Widział pan kiedyś coś takiego? Srokę widziałem. No, nic nie ukradła, tylko tak słyszałem z opowieści, że kradną. Kradną, złodziejki na maksa. Jak mam pranie wywieszone, to mi zabierają skarpetki. Ciągną je błyskotki, co zresztą sam także zauważyłem. Papierki od cukierków podkradały. Jak to im się błyszczało w słońcu, to podlatywała, łapała to i uciekała z nim. Zdecydowanie, jak głosi bajka, indeks siniał, owca zbladła, gwałtu sroka ser nam zjadła. No i jak się okazuje, tylko między bajki można włożyć przekonanie, że sroki to złodziejki. Brytyjscy naukowcy dowiedli, że te inteligentne ptaki wcale nie lubią lśniących przedmiotów, a tym bardziej nie kradną biżuterii czy innych błyskotek. Mówi Tony Shepard, psycholog zwierzęcy z Uniwersytetu w Exeter. Umieszczałam błyszczące obiekty obok jednego karmnika, a obok drugiego niebieskie drobiazgi. Potem siadałam i obserwowałam, czy ptaki zainteresują się nimi, no i jak się wobec nich zachowają. W każdej sesji badawczej miały po pół godziny, żeby zareagować na błyskotki. Spośród 64 testów, które wykonałam na wolności, tylko w dwóch przypadkach sroki z jakiegoś powodu chwyciły za pierścionki. Jednak w zdecydowanej większości przypadków nie ruszały ich, a co więcej, były zaniepokojone ich obecnością. Bały się nawet zbliżyć do karmnika. Obawiały się tych przedmiotów. A ze mną pan dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO, ornitolog. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Wypadałoby teraz przeprosić wszystkie sroki. Dlaczego? Ja nigdy nie uważałem, że sroki są złodziejkami. Zaglądałem im do gniazd, widziałem kilkaset gniazd i niczego w nich nigdy nie było. Poza jajami i pisklętami srok. Coś, co jest obce w środowisku, przy takiej inteligencji srok mogą się domyślać, że to może być coś niebezpiecznego, jeżeli coś się wyróżnia. Mogą się temu przyjrzeć, ale jak nie są pewne, co to jest, to raczej się nie będą zbliżały. Inteligencja je ostrzega. Skąd ten stereotyp? Może zazdrościmy im tej inteligencji właśnie? Dlaczego od setek lat przekazujemy dzieciom, że sroki to złodziejki? No przekazujemy też, że wilk zjadł czerwonego kapturka i babcie, jeż nosi jabłka na kolcach i jeszcze, że Pinokio ma długi dziób, dlatego że kłamie. Więc różne rzeczy przekazujemy naszym dzieciom. Są to stereotypy z bajek i kreskówek. No dobra, no ale dlaczego sroki, a nie sujki? Sujki były mieszkańcami lasu, mało znane, dopiero od niedawna są blisko nas, a sroki zawsze były w sąsiedztwie gospodarstw, no więc prawdopodobnie stąd się to wzięło. Ja też w dzieciństwie widziałem takie kreskówki o tym, że sroka coś zabrała, no ale nie podejrzewałem, że może to być prawdą. A co sroki zbierają, skoro nie zbierają tego, co błyszczy? Wszystkie krukowate interesują się tym, co się wyróżnia.